teže, a tišina oteže. Rado bi ti biće u krilo pozula, dok sediš pored mene, nema ukledaš me. Hajde reci, to još nisam otišla, barem sad otvori se. Više nemam stavlja.